قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مجاهدین اسلام، انصار و مہاجرین اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں، جاننثاروں، فدائیوں اور سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ان کافروں سے قتال کرو، ان کافروں سے جنگ کرو جو کہ تمہارے نزدیک ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ کفار تمہارے اندر سختی اور شدت کو محسوس کریں. اللہ جل جلالہ کے اس ارشاد کے مطابق ہم اپنے دشمنوں پر سختی، شدت اور غیظ و غضب کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں دشمن کے ساتھ گزارا کرنے والا نہیں، بلکہ دشمن کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم ساتھیوں، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چند دنوں سے ہم نے سوال و جواب کی مجلس شروع کی ہوئی ہے، آج بھی انشاءاللہ ایک اہم سوال کی طرف اشارہ کریں گے. اگر ممکن ہو سکا تو چند سوالوں کو ہم ذکر کریں گے، ورنہ وقت کے مطابق مختصر بیان کریں گے. آج کا سوال یہ ہے کہ طالبان مساجد میں فدائی حملے کرتے ہیں اور ڈٹ کر ان فدائی حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں، حالانکہ مسجد مقدس جگہ ہے، مسجد کا احترام ضروری ہے کیونکہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کا یہ کام کس طرح ہے. جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نکلے ہیں اللہ کی شریعت کے لیے، قرآن کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس لیے ہم اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کسی کام کو نہیں کرتے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اپنی غلطی پر استغفار کرتے ہیں. لیکن وہ اعمال جو کہ شریعت کی روشنی میں صحیح ہیں، ان کو ہم صاف کر کے طالبان کے سامنے اور عامۃ المسلمین کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. میرے محترم ساتھیو، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي. اے مسلمانوں، تم لوگ مسجد حرام میں کفار کے ساتھ قتال اور جنگ مت کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام کے اندر جنگ کریں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فاقتلوهم، اگر کفار تمہارے خلاف مسجد حرام کے اندر جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کا بدلہ ہے. ترتیب کے ساتھ ہم اس طرح آتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر سیرت اور حدیث سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر عقلی دلیل پیش کی جائے گی انشاءاللہ. تو پہلی دلیل جو مساجد میں فدائی حملے کرنے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے جو آیت ہم نے ابھی ذکر کی کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ مسجد حرام میں تم لوگ کفار و مشرکین کے خلاف قتال مت کرو حتیٰ کہ وہ خود ہی تمہارے خلاف مسجد کے اندر جنگ کریں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ تمہارے خلاف جنگ کریں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی کافروں کا بدلہ ہے. سیرت میں ایک واقعہ مسجد زرار کے بارے میں آتا ہے. زرار کے معنی عربی میں نقصان پہنچانے کے ہیں. ایک تو وہ زرار ہیں, وہ صحابی کا نام ہے. مسجد زرار وہ مسجد ہے جسے ابو عامر الراہب مشہور صحابی حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرک والد نے بنوائی تھی. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابو عامر قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی اور عیسائی ہو گیا تھا, اور پھر اس نے قیصر کو یہ کہا تھا کہ تم مدینے آؤ, ہم تمہارے لیے عبادت گاہ بنائیں گے, وہاں تم عیسائیوں کے طریقے پر ہماری امامت کرنا. چنانچہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی اس کی اطلاع دی گئی کہ یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان منافقین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھائیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپسی میں میں انشاءاللہ یہاں نماز پڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی. سورۃ التوبہ کی یہ آیت ہے, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل, یعنی ان لوگوں کو عذاب ہوگا جنہوں نے مسجد بنائی ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا اور اپنے کفر کا اعلان کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل اور اللہ و رسول کے خلاف جو لوگ پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کی کمینگاہ اور مرکز بنانے کے لیے انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہوگا. یعذبون کا کلمہ یہاں مقدر ہے, یعنی ان کو عذاب ہوگا جنہوں نے مسجد زرار بنائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ان کو امر کیا مسجد زرار کو زرار میں آگ لگا کر اسے جلا ڈالو. چنانچہ مسجد زرار کو جلا ڈالا گیا. تیسرے نمبر پر جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ مسجدیں بنانا یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. اسلام اگر موجود ہے تو مسجدیں موجود رہیں گی, لیکن اگر خدا نخواستہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو مساجد کی بقا کی کیا ضرورت ہے. ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسی مسجد جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنائی جاتی ہوں, مسلمانوں اور مجاہدین اور طالبان کے خلاف بیانات ہوتے ہوں, اس طرح کی مسجد کو ختم کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اسلام قائم رہا تو مسجدیں بنائی جائیں گی, لیکن اگر خدا نخواستہ اسلام کو نقصان پہنچا تو مسجدیں کہاں سے بنائیں گے. جو فدائی حملے مساجد میں کیے جاتے ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے کہ اگر کفار تمہارے خلاف مسجدوں میں حملے کریں تو تم بھی ان کے خلاف مسجدوں میں حملہ کرو. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو آیت میں مسجد حرام کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ آپ عمومی طور پر تمام مسجدوں کا یہی حکم بیان کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اصول فقہ میں ایک قاعدہ یہ ہے, الارتقاء من الادنى الى الاعلى, اور دوسرا قاعدہ یہ ہے النزول من الاعلى الى الادنى, یعنی بعض دفعہ نچلے درجے سے اوپر والے درجے کا حکم سمجھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اوپر والے درجے سے نچلے درجے کے حکم کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسجد حرام، جس میں اللہ تعالی نے لڑنے کو حرام قرار دیا ہے، ومن دخلہ کان آمنا فرمایا ہے، یعنی مجرم اگر مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے وہ پناہ میں ہے فرمایا ہے، اگر اس مسجد کے اندر اللہ تعالی جنگ کی اجازت دے رہے ہیں تو دوسری مسجدوں کے اندر تو بطریق اولا اس کی اجازت موجود ہے۔ مسجد حرام جیسی مسجد میں کافروں کے خلاف قتال کرنے کی اجازت ہے تو دوسری مساجد میں تو بطریق اولا اس کی اجازت ہے۔ آج کا جو دشمن ہے، پاکستانی فوج ہے یا امریکی فوج ہے، یہ سب مساجد پر حملے کرتے ہیں اور مساجد پر بمباری کرتے ہیں، اور مساجد میں اگر مجاہدین موجود ہوں ان کو قتل کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں سب سے بڑی زندہ مثال وہ لال مسجد کی مثال ہے۔ لال مسجد میں ہمارے بچے، بچیاں، بھائی، بہن اور علماء و طلباء بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اپنے آپ کو اسلامی فوج کہلوانے والی فوج نے، ایمان و تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو رکھنے والی فوج نے مسجد کے اندر ان کا قتل عام کیا اور مسجد کے اندر بم برسائے اور ان کو فاسٹ فورس بموں سے جلایا۔ چنانچہ جب وہ ہمارے خلاف مسجدوں میں حملے کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے خلاف مسجدوں میں حملے کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا امر ہے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی اگر وہ کفار تمہارے خلاف مسجد میں حملے کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ لال مسجد میں جن فوجیوں نے حملہ کیا تھا، کیا ضروری ہے کہ وہی فوجی تمام جگہوں میں آپ کے ہدف میں موجود ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ فوجی ہوں جن کا لال مسجد کے آپریشن سے تعلق نہ ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہماری جنگ پاکستان میں، پوری دنیا میں نظام کے خلاف ہے اور اس نظام کے محافظ اداروں کے خلاف ہے، شخصیات اور افراد کے خلاف نہیں ہے۔ ہماری جنگ فلان اور فلان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ پاکستان میں موجود کفری نظام اور اس کفری نظام کے محافظ اداروں کے خلاف ہے۔ پاکستان میں موجود کفری جمہوری نظام اور اس کی حفاظت کرنے والے فوجی، پولیس، رینجر، ملیشیا والے، خفیہ ادارے والے، یا پاکستانی حکومت کے حکم سے بنائے گئے لشکر، تمام کے تمام اس حکم میں شامل ہیں۔ اس لیے ہم مساجد میں فدائی حملہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور اپنے ہدف کو مارنے کے لیے ہم مساجد کی بربادی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلایا تھا، اسی طرح ہم بھی ان مساجد پر حملہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں جن میں کفار کے ایجنٹ اور کفار کے مددگار موجود ہوں۔ مثلا ایسے اہداف اور ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو آپ دوسری جگہوں میں نہیں پکڑ سکتے، لیکن مسجد میں آپ اسے پکڑ سکتے ہیں، تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے ہدف کو اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے مسجد میں حملے کریں۔ اگرچہ مسجد اس میں شہید ہو جائے، تب بھی آپ اپنے عمل میں انشاءاللہ قابل مؤاخذہ نہیں، بلکہ آپ فضیلت کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کا جو جہاد ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہاں امریکی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اور وہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنے کی ڈبل فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ یوتک اللہ اجرک مرتین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دو مرتبہ اجر دے گا۔ تو اس میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان اداروں کی شیطانی شبہات ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان میں مصروف پیکار اور مصروف عمل طالبان کے ذہن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس سلسلے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جنگ پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے بلکہ نظام کے خلاف ہے، اور یہ نظام وہی برطانوی نظام ہے جسے برطانیہ اپنے غلاموں کو حوالے کر کے گیا تھا۔ جس طرح افغانستان میں جمہوری نظام کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے محافظین امریکی نیٹو فورسز اور ملی اردو وغیرہ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور اسے تمام علماء متفقہ طور پر جہاد قرار دیتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں جو اس وقت جہاد جاری ہے وہ دراصل اہل کتاب کے خلاف ہے، کیونکہ جو نظام پاکستان میں موجود ہے اہل کتاب ہی کی سازشوں سے بنا ہوا ہے اور اہل کتاب ہی کی نشانیات اور باقیات ہیں۔ اہل کتاب نے پاکستان میں برطانوی نظام اور برطانوی قانون چھوڑا ہے، اس لیے ہم پاکستان میں بھی اہل کتاب کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں اور افغانستان میں بھی اہل کتاب کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ دونوں طرف جہاد افضل جہاد ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لینی چاہیے کہ افغانستان میں فوجی بڑی مقدار میں موجود ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن پاکستان میں امریکیوں کے مراکز ہیں، بلیک واٹر موجود ہے اور امریکیوں کے جرنیل، بڑے بڑے دماغ اور دانشور موجود ہیں جو کہ پاکستان میں کفری نظام کو سہارا دے رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں جہاد زیادہ ضروری زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے مراکز کو اور رسد و خوراک کے ذرائع کو ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ افغانستان کے مسلمانوں کی بھی مدد ہوگی اور افغانستان کے طالبان کی مدد ہوگی اور افغانستان کی آزادی نزدیک سے نزدیک تر ہو جائے گی۔ ہم پاکستان میں جاری جہاد کو بالکل افغانستان کی طرح افضل جہاد سمجھتے ہیں۔ اس میں تیسری بات یہ بھی ہے کہ ان عظم الجزاء بعظم البلاء، یعنی جتنی مصیبت زیادہ ہوگی، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی، اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت پاکستان میں جو جہاد جاری ہے وہ ابتدائی ایام میں ہے، اس لیے ملامتیں، تانے، پروپیگنڈے، اعتراضات، سوالات ہمارے اوپر کچھ زیادہ ہی ہیں، جبکہ افغان جہاد کے بارے میں زیادہ اشکالات نہیں پیدا ہوتے۔ ہم چونکہ مشقت میں زیادہ ہیں اور ہمارا دشمن بھی ایک اعتبار سے ہمارے آستین کا ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہمارا اجر انشاءاللہ افغان طالبان کے اجر کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جہاد کو قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں ان دو سوالوں کے ساتھ بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی دریافت طلب امر ہو تو پوچھ سکتا ہے، لیکن گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بھی گالی دے گا ہم اس کے حق میں بد دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا فرمائے، لیکن جو حق کا متلاشی ہو، دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہو تو ہم ادب کے ساتھ اس سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو ثابت قدم فرمائے، مجاہدین کو استقامت عطا فرمائے، ہمارے دشمنوں کو جن کے لیے اللہ نے ہدایت مقدر کی ہے ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد ذلیل و رسوا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔